कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है, चाहे लड़का हो या लड़की, उसकी तकदीर छठे दिन लिखी जाती है, और कहते हैं माँ उस दिन दुआ करनी चाहिए। ये बात कहां तक सही? अब देखिए, शरीयत ने बच्चा पैदा हो तो क्या करना बता दिया? सातवें दिन अकीका करो, नाम रखो और उसकी तरह खतना करो, उसके बाल तरशवाओ और उसके बदले गंजा करने के बाद उसके बालों के वजन के बराबर चांदी तकसीम करो, ये बता दिया। कहीं आपको छठी का लफ्ज दिखा यहाँ? या रसूलुल्लाह के पूरे हदीस के जखीरे में छठी का लफ्ज आए। अब जिन लोगों को यह करना है कि आपको बिदत में डालना है, और याद रखिए तमाम बिदतों का ताल्लुक खाने से है, और अच्छे अच्छे और मीठे मीठे खाने और शरबतों से और मगजियात से है पूरा ताल्लुक। कोई भी बिदत ऐसी नहीं इसमें छोटा मोटा मीठा चल जाता, नहीं रवे का मीठा होना, उसमें नारियल भी डालो किसके, उसमें मुनक्का भी होना जरूरी है, और काजू के बगैर बादाम के बगैर तो मामला चल ही नहीं सकता। तो ये खाने पीने वाले लोगों ने मुसलमान के हलाल माल को हराम जरिए से खाना सीखा है, और अल्लाह ने इसलिए कहा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के हलाल माल को हराम तरीके से खाते हैं दीन के नाम पर। बहुत से रहबान, बहुत से उलमा यहूदियों के ऐसे थे, उन पर तंज था ये कि जिन्होंने हराम तरीके से हलाल माल खाना सीखा था। अब ये है, अब छठी का दिन देखिए क्या तकदीर छठी। रसूलुल्लाह फरमाते हैं तकदीर हमारे बनने से, कायनात के बनने से 50,000 साल पहले लिखी जा चुकी है, और जो दूसरी तकदीर होती है जो फरिश्तों के हाथ में ट्रांसफर की जाती है, वो बच्चे की पैदाइश से पहले जब वो माँ के पेट में होता है 40, 40 और 40, 120 दिन मतलब 4 महीने का जब बच्चा हो जाता है तब वो तकदीर भी लिखी जाती है। अभी छठे दिन इनकी तीसरी तकदीर पता नहीं कौन सी है, ये तो उनकी तकदीर है जो खाना चाह रहे हैं, ये लिखवा रहे हैं आपसे जो लिखी नहीं जा रही है। एक तकदीर तो जब 50,000 पहले, एक तकदीर तो चौथे महीने में लिखी जा चुकी है। कोई तकदीर नहीं है, माँ कोई दुआ ना करे, माँ तो हमेशा ही दुआ करे बच्चों के हक में, तो कबूल होती है, माँ बाप की दुआएं याद रखी रद्द नहीं होती, लेकिन ये छठी का तस्वीर बिल्कुल गलत है। और फिर औरतें जमा होती है, एक घी जलाया जाता है, किसी छुरी पर या तेज औजार पर धुआं करते हैं, उसको काजल लगाते हैं, तकदीर फिर भी समझ रही काजल क्या ताल्लुक तकदीर से, ये औरतों का जमा होने क्या ताल्लुक है, छोटे छोटे बर्तन लाते हैं कि क्या है, ये सब फालतू खुराफात है। इससे हिफाजत करें, अकीके को मशरू करें, इसको आम करें अपने माहौल के अंदर, और ये छठी और छिलने को जो बिल्कुल जो है खत्म करें, ये दुरुस्त नहीं है। जी सलाम जी जी जी भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि शादी के बाद जो लोग जुमागियां करते हैं क्या इसका तसव्वुर है या नहीं। याद रखिए सबसे पहले शादी के अंदर सिर्फ वलीमे का खाना मशरू है, और मारूफ भी है, और सुन्नत भी है, और इसके अलावा मुस्तहब भी है ये खाना, ठीक है। तो एक इंसान वलीमे का खाना करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने निकाह किया तो कहा अब वलीमा कर चाहे एक बकरी क्यों ना हो, और उन्होंने एक बकरी जुबा की और सबको बुलाकर दावत दी। तो ये है, अब इसके अलावा कोई खाना मशरू नहीं है, सुन्नत भी नहीं। अब लोगों ने क्या किया, मैंने कहा ना हलाल माल हराम तरीके से कैसे खाना, तो अब नया निकाले, शादी में खा लिए पहले तो उसकी, वली में भी चूर लिए उसको, अब क्या करना, अब आने वाला जुमा, 4 जुमा की तो जरूरी है, वो जरूर रहता, घर के बड़े जो है बड़े और बूढ़ों को बुलाना ही पड़ता, और फलान रहता, उसमें भी तौर तरीके हैं ऐसा खाना बनना, पहले उसमें बिरयानी, अगले उसमें नान खलिया, तीसरे उसमें फलां किस्म, और ये याद रखिए सब खुराफात है। इन तमाम चीजों की वजह से निकाह महंगे हो चुके हैं। आज आदमी अपनी बेटी के निकाह के लिए तो निकल जाता है, वो कहता है इतने पैसे तो है निकाह कर दूं, लेकिन मैं ये रस्म रस्माने ये जुमागियां कहां से करूंगा, और वो निकाह नहीं कर सकता। याद रखिए पूरी उम्मत पर ऐसी माँ बहनों के अजाब या ऐसी औरतों के अजाब पूरी उम्मत पर आएंगे जिन लोगों के निकाह सिर्फ हम लोगों की बेजा खर्च की वजह से नहीं हो रहे हैं। हम लोग चूंकि बताते हैं हमारा स्टेटस, इस वजह से वो गरीब भी बताना चाहता है, उसके निकाह रुक जाते हैं, और इस वजह से बच्चियां खुदकुशियां कर रही हैं, तो हम जिम्मेदार बनेंगे ऐसे सब गुनाहों की। याद रखिए माशरा पूरा ऐसे मुलविस गुनाह, तो लिहाजा ये सब खुराफात है। शादी से पहले के खाने, शादी के बाद के को खाने साबित नहीं, सिर्फ वलीमा मशरू है, वलीमा करना चाहिए। और हम देखते हैं वलीमा गुल रहता हमारे पास, शादी का खाना खूब दबा के उनसे खाते और जाने आने का खर्चा भी लेते, ठीक है, और वलीमा गायब, 2-4 लोगों को बुलाया खिला दिया और हो गया। सुभान अल्लाह, जो था मशरू, जो मारूफ था, जो सुन्नत है, जो मुस्तहब करना चाहिए, रसूलुल्लाह बोलते थे करो, वो तो छोड़ दिया, जो नहीं था उसको हमने मारूफ और मशरू बना लिया और खा रहे और पी रहे उसमें, ठीक है। तो बहरहाल जुमागियां ये कोई बहरहाल साबित नहीं है। और मुसलमानों ने एक अजीब अकीदा भी निकाला, हर काम के बाद अच्छा या बुरा पहला जुमा मुकद्दस रहता, कोई मरा तो पहला जुमा देखिए कुछ तो भी करते, गाली लिए तो पहला जुमा फलां करते, शादी हुई तो 4 जुमों तक फलां करते, घर लिए तो पहला जुमा, ये पहला जुमा और गम और खुशी का कोई मुकद्दस नहीं वो शादी का पहला जुमा है ये करो, मरने के बाद पहला जुमा फलां करो, गाली लेने के बाद पहला जुमा यहाँ चलो, ये कुछ भी नहीं, जुमा अपनी जगह ईद है, लेकिन उसकी ये नहीं है कि आप उस दिन खाए पिए और इस तरह की जुमा